Falta favorable a València. Tanca de 5 homes. La executarà Dani Parejo. Redoble de tambor, per favor, per esta falta. Que pot ser con la de Vallecas. Li pega Parejo. Al pal! Al que hace gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Sí, sí, sí, gol. Sí, sí, sí. Gol, gol. Del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En el 25 de la primera marcava el València en el primer. En el 25 de la segona fa el tercer. En la falta, executada per Dani Parejo. Què diran el que diran? Però a mi me pareix un jugador extraordinari. La pilota pega en el pal, rebota en el parter, se queda morta. Per aquí, per al que sempre li va el baló, per a Paquito Alcácer. Apareix com sempre el nou de Torrent per espentar la pilota i ficar el tercer en la vesprada de Mestalla. Marca el València, marca Paquito Alcácer. València 3, Eibar 0.